أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسوني جتابيني جن بعون الله ومنته ñi ngi won ba legi ci jangati nga xamne mom lañu jangati ghazwatul ahzab li ghazwatul khandaq di xareb koalise yi ñoñu benno won ci kuffar yi yefer yi nek ben ngir dal ci kaw yenente bi alayhi salatu wassalam wa sahba radiyallahu anhum wa ardaahum diwa quraish ak ñi nga xamne ñoy wa ghatafan ak ñi nga xamne ño and ak ñom tay nak insha allah taala kon ñu wara agale ci njangep yoyu ba legi commence on nañ ko ci jota bi ñu genn bi aunillahi wa minnati a amna yiñ gissone tay comme niñ waxone newon nañ tay lañ wëra giss yi jëmon ci walu julli gi ah le fait que yenante bi alayhi salatu wassalam kéro giss nañ ci bësi bës bo xamne comme nimne hadith sayyidina jabir bi nek ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi wa huwa moy hadith bimne kone سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كرو دفا نيو دي غاني كفار قريش ني ني يونتي عليه الصلاه والسلام ني تخنا با جوليو ما تاكوسان با تيميس غي دغوني يونتي عليه الصلاه والسلام نكو والله ما صليتها وات ني مان جوليو ما كون غيس ني تاكوسان raw na len ba euro timis duggu ci yeneeni fan comme niñ ko gissone ci yeneen riwaya yi comme niñ ne ci hadith sayna abdullah ibn mas'ud bak imam abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma wardaahuma kene ta tisbar amna bes bo xamne tisbar takusan timis yeb ci euro geelagn len julli wala legi nak kon lol moy masala yi demone ci lolou ak salatul wusta legui pour tambali bala ñu dugg ci masala yi muy ci njangal yi ñu doon wax kérok dafa am gis nga xandaq bi ñu gis ta muy trancher bi yonnati maalay sar sam def dir protéger wu contre nonu l'islam yi man nañ ci jangé tamit kené lolou day wone né garde frontière lolou dafa am fumu teggu ci l'islam moy am rew mu am frontière yo xamné dañ koy garder ndax buñu ko deful mais seeni non man naño leena infiltrer lune man na xaw contrôle aérien wak kuy wacc aéroport ak yoy yep ñu xam ana gaay yoy yep day dugale ci li wa a'iddu lahum masatantum min quwwa moy samone da ngay fagaru do baye bam ne kep ne jonn nga nan affaire bi nañ jël ay matuway dede yonnati bi alayhi salatu wasallam bi mu yegge ne quraysh ha ak ay aliyam li lañ na darbal khandaq ala al madina dafa defar li nga xamne moy tranche bi ci medina lolou moy lan mu ba pare ñu nek fa di ko garder pour bu kenn dugg ci nak xam nañ ne noni accident kon re ku ay garde frontière yi bu kenn nano ligue yoy baxul ligue yoy jaruñul dara non arum rew rawatina ci ay non mais lol kay wa a'du law masata'tum lol kay fan lol lay teki yenen timan lay sahab salam lolou man nañ ko jangé ci li nga xamné menace bu ñew ñu mëna faire face lool nak di ci wal armement ak yoy rek way ci walu ay idée terrain des idées sur le terrain des idées de l'argumentation yoy yep wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa waaw kon ginnaw buñu gisé lolu légui buñu duggé kon ci julli légui dafa am ben laaj bo xamné mo jitu ah moy wa me ana lan motax yonnati bi alayhi salatu wassalam kero djulliwul takusan bi be timis bi dugu ci bes bob yenen bes yi lan motax ba tisbar takusan timis ba heureu geñu dooru djulli mais lan moko waral ana lan moy illa bi lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ana lan motax laaj bi li la ana lan motax sallallahu alayhi wa sallam karok ghazwatul khandaq dulul takusan ci ذا حديث بوب نون ني غيس موي سيدنا جابر دي نيك سي صحيح امام البخاري اك تاميت حديث بي نيك متفق عليه بو سيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب رضي الله عنه وارضاه بي نيك صحيحين كن جوليون ليغا خامن موي تاكوسان بامو ديغ يونت بي عليه الصلاه والسلام نان شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر mala allah quburahum wa qulubahum nara ci benen riwaya wu buyutahum sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu warda moneh deg na len ci alayhi salatu salam kero muy wax khandaq nan ni de taxnañu ñu nek ci ñom ba julli ji ba ñu preoccupé ñu ci julli ba talu ñuko yalna bur ya muy julli ju dug doomu ji di julli asr di julli takusan kon nak mala allah yalna bur yalla fessal quburahum sen khol yi wa qulubuhum ak sen quburahum sen bameli wa qulubuhum ak sen khol yi naran safara wala fi ci benen riwaya buyutahum sen kel ci riwaya la waxon kero ki Usayn Abu Sa'id Al-Khudri Imam Ibn Mas'ud inda Ahmad wa ghayrihi rahmatullah alayhi kene affaire bi ñom jullu wuñu tisbar ta ko santimis ti euro ta te geelañ ko julli wa lan mo waral lool lool moy laaj bu ñeek bi lool borom xam xami rahmatullah alayhi dañu wuté ci illa bi ana tax tax bi tax lan mo tax am na ñoo xamne dañu ne loolu len rek lay wone day wone ne yeexi julli yeexi julli ndax xare loolu lu mëna neela lool rek la yonentou maalihi saatu salaam dañu jangal a travers xew xew bobu ke ne yeexa julli ndax lan ndax xare nga nek loolu lu meuna nek la ñom ñu ne xam nga loolu ene loolu la doon jangale lool moy tax tax bi ke ne budé ne ci xare lañ ne pa tamit n'importe quel xare moy ñu leer la ne xare bi tar na tar go xamne amu ngeen possibilité ngeen julli bu boba man ngeen ko yeex legui kan mo wax lool la imam makhul wax te lool la imam al-auza'i alim ash-shiam rahmatullah alayhi tamit lool la wax imam al-hafiz ibn kathir rahmatullah alayhi bi mi ënde wax yi ci al-bidaya wa an-nihaya mune lolou moy mazhab makhul wal auza'i wa qad bawwab al bukhari ala dhalik mune imam al bukhari tudde na ab buntu li nga xamantene ni moy li ni wax gi nga xamne mom lañu imam makhul ak imam al-awza'i wax moy wax ju ndeuk ji kene li tax yonnati bi alayhi salatu wasalam dulewul bolu da doon wanene lolu budé xaré de tarna pa dañu nan xaré rek ñune jeex na moy fo xamne leer na ne man ngeena julli ndax lan ñu ngi leen yéféri ñu ngi leen acculer comme ñu ko gisé won kene ñom ko faaru quraysh ni rawati na biñu raye amr ibn abd wud al-mujrim shaqi dañu acculer songu julli ni ay ciongu yo xamanteni day def ay heure ngir venir à bout ci ñom waye lañu naron lañu bëggoon mujjul ne bur yalla wa raddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital bur yalla delo len jeguñu dajuñu yiw len bëggoon manuñu ko def bur yalla fegal ñi nga xamne ñoy way ngëm yalla yi li nga xamne moy ay qital qital wa kafa Allahu almu'minina alqital bur yalla defal len lol lepp mom ñom julini legi ginaaw bi nga xamantene ni kon lolou moy wax bu ñeuk bi kon ñoñu seen wax moy ne kon da lolou moy wax ne kon lolo taxon ci jamono yo xamne yonentina lay sa sam da ko def ngir wañu yonentina lay sa sam da non jangale len ke ne bu xare ye tare ta amuñu possibilité julli moy man nañu ko yexe lol moy wax bu ñeuk bi ta wax nañ la liko wax ñiko wax ah ñom nak ñu tek ci benen affaire ne li woné né lolu la moy xew xew bi ñu wara gis bu ñu paré ci khare uhud bi khare bi ci teggu nga xamné yarrantima lay sar sam dalen né won sahaba ay radhiyallahu bu fi kenn julli takusan bu len ko bu kenn julli li nga xamantene moy takusan loolul mu julle ko far ñu wara xaré am ci sahaba yi ñu nek divisé wu ñaari ki ñenn yi ba takusan jote ñu julli ñu ne yarrantima lay sar sam jublu ci won ne buñu julli waye limu ci jublu won moy nañu gaaw ñeneen ñu ne dedet ba ñoom biñuy julli takusan ñoñu saway ginnaw timis lañ ko julli ñu ne loolu tamit day gina wanne budé ci jamono yoy ndax li yarrantima lay sar sam mo leen yoni ne leen dem leen tabu kenn julli takusan mu ngeen julle ko fañ wara xare ñu ne yu mel nonu bu amé man nga yéx julli bi même budé ne da ngay genn waxtu bi ta takusan la fi takusan la même budé xandak yenen yi amna takusan amna yenen ba paré ñu tek ci benen ci sen tektali balegi imam al-hafiz ibn kathir di net di indi yoyu ci al-bidaya wa an-nihaya mune ñu dal di ci tektalo ci benen tektal moy borom wax yi di imam al-awza'i ak imam makhul naka nonu man nga ne imam al-bukhari ci la jeng jëm mune ñu tek ci benen tektal ke ne lolo li taxone ndax ñu ngi di lijeenti lan mo tax yaronte balaay sa sa bay yeexa julli yoy ba seen waxtu wessu ñu dal di ci tektalo ne ke ne lolu xare bi nim tare wona tax ñu ne ndax ginnaw yaronte balaay sa sa sahabaam yi dundoon ak mom lolu xandax ñoom dañoo jëfé lu mel nak ndax bi nga xamantene ni comme ni hadith bi ne ci sahih imam al-bukhari بمن اف باب الصلاه عند مناهضه الحصان ولقاء العدو امام البخاري كي بونتو بوبو مو ديف لي ري بونتو لا بو خامني داي واخ تي لان داي واخ تي لان عند فا مناهضه الحصان بني تشومو bu julit ni songu di ubbi ben forteresse diko nangu ci yeferi di dajé ak ñom tamit di dajé ak ñom fofu non le ni hadith bo xamantene ni day tek tal li tax ñi ne lolo taxone yonent bi alayhi salatu wassalam defon lolu kero ke ne lolu bu ci situation yu mel non man nga yexe julit ñu ne kero sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu warda moko netali moy kero bi nga xamne sahaba radiyallahu anhum ci jamono sayyidina khilafa sayyidina umar al faruq radiyallahu ta'ala anhu warda dañu dem bi ubi tustar dekk bu sipulo tustar ñu dal li len assiégé dekk wo bi tustar l'an 20 ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab ci ginnaw gaday 20e ane ginnaw gaday yonentima alayhi salatu wassalam biñu ñëwé bay songu forteresse bobu tustar dekk bobu ci la fajar jot wayé heure bi jot arrêté wuñ né nañ julli ba paré dañoo continuer xaré ndax c'était amon nañ laalon nañ fi nga xamné moy jekku nañ non bi jekku bo xamné bes buñu arrêté lolu occasion bop yaakaaruñ né dinañ ko amat ta laal nañ faiblesse non bi ñu continuer ciongu mi bo bi nga xamné ci lañu paré biñuy julli jant bi génn na né la wala ñi fekk woon ak yonentou ma lay saar saam kéro xanda ñooñu ci sahaba yoy amna ci ñoom ñu fekke fathu tustar bi ubbe tustar ta kérok loolu lañ doxal kon loolu day wone ne tax tax bi illa bi li taxone yonnati ma lay sar sam jullu won xanda kérok ta kusa moy ne li uzril qital nax ngantu xare mo taxone muy lu taratarata lool kon moy benn wax bi wa jumhur bala imam al hafiz ibn kathir rahmatullah alayhim mun wa qala al akharun min al ulama wa hum al jumhur minhum al shafi'i hadha al sami' yawm al khandaq mansukh alhamdulillah mune amna ñeneen ci borom xam xam yi nak ñom waxuñu wax bi ñom imam makhura imam al-awza'i wax rahmatullah alayhi ñom dañ ne ta ñoñu neena ñoñu ñoy jumhurul ulama la majorité des savants borom xam xam yi ñom dañu ne moy majorité bi mune bokku na ci ñom imam ash-shafi'i al-muttalibi bi imam ash-shafi'i moy bokku na ci wa jumhur ñooñu kene def ji ni moy yexe julli bi loolu lañ ko nasaxal moy bayyi non comme li xewon khandaq après khandaq lako shat bi shar'iyyati salati al-khawf ma'na dhalik kene li ni khandaq la won mais après suñu borom dafa nasaxal loolu kene bu julli jotate amul dara luy téega julli amul mano jël takusan ndax yow ab xaré am nga nek ci xaré bi banni nga xamantene ni ci la takusan gi di wéso nga dugg ci timis non lo manatu la né xandax c'était possible wayé légui nasaxal nañu ko mansuxal nañu ko lolu mansuxal nañu ko mune lolou dañ ko nasaxal ginnaw kon wa jumhur dañ ko nasaxal juf ji ginnaw khandaq kon moy ne yeen la taxone d'accord nañu jumhur yeen d'accord nañu yeen imam al makhul ak awza'i ken lolou taxone waye legui ce n'est plus possible ndax lan moko nasaxal ñu la ndax bi suñu borom yonale julli tip dulitit mais gis nañ ko fi ba pare nakala wa jumhur mana waxe dulitit am ci 4e ane bi mom mo nasaxal li nga xamne mo xew 5e ane manela bon fi nak il faut nga fatale ko wa jumhur rahmatullah alayhim liñu wax logique na bol fatene masala mom masala khilafiya la bu amone xecio la masala bo xamne dafa amone woute bu reuy est ce que salatul khawf muy julli ti kagn lañ ko yonal wa jumhur dañu japp ne ñom c'est après khandaq après khaybar lañ ko yonal imam ibn ishaq rahmatullah alayhi ne ci ñentelu at mi mom ñom imam ibn hisham ak ñooñu ta lool waxon nañ la moy li gina deugal ta lool duñ ci ñewat nak bi ci jaarat waxon nañ ko yaatal ko biñuy gis ghazwatu dhatir riqaa bi nga xamne mu ngi amon ci ñentelu at bi comme niko imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullah alayhi waxe won ta lool bañ koy notal ci lañ gissawon waxu imam ga cheikh رمضان محمد رمضان البوطي رحمه الله عليه لم وخون كن لولو موي لي غينا دغور كن صلاه ان توكا صلاه الخوف كي نينتلو ات بلا ام لغي نا غنم بو وا لغي تونتول كون لان مو دوخ وا جمهور ني لي مو نسخال من لا لولو موي وا جمهور دانيو نيوون لولو نونو دانيو ووتيوون ak li nga xamantene ni moy li imam al bukhari ñoo ñu waxon rahmatullah alayhi dañ nan la wa jumhur ñom dañu logique ndax ñom dañu neewon ta bo fatale ko wax joju mom la ñom imam al bukhari ñom imam shafi'i imam al hafiz ibn hajar imam an nawawi ñoo ñu ñepp dañoo japp ne lool moy li gina deugar mais waxon na la inshallah lool giñu la deugar waxu imam ibn ishaq moy li gina deugar kene salatul khawf ci ñentelu at mi lañ ko yonal mais pas après khaybar ta khaybar ci 6e ane bi la kon motax waxu wa jumhur bi moy ñom ci seen kaw li ñu japp ci lañ waxe lol kene salatul li ni façon julli bi ni te yexé julli bi ba mu genn complètement waxto lol manatu wona nek tay suñu borom fi mu ko nasa xale moy bi mu wacce salatul khawf ndax kenn yonalu ko won jamono joj mo tax imam al hafid ibn kathir mu tek ci ne huwa mushkil ñom legi ba lañu ñew ci waxu imam al hafid ibn man imam al hafid ibn hajar imam al hafid ibn kathir legi yow be wa jumhur lan motax yow lan motax bilal mais waxna lako neena ñom d'accord nañu ke ni ñok ñi nek wax ñom imam makul rahmatullah imam al-awzai liñu wax loolu la moy ne loolo taxone mais sauf que nak loolu doxatul ba legi alors que ñele lan moy sen différence ñi ñi nek wax ñom lan lañ wax dañ affaire bi lay dox ba legi ba suñu jamono ndax sahaba ay radiyallahu anhum ñom def nañ ko bi ñi ubi tos ne biñu ubi fofu mais def lañ lolu kañ lañ julli fajar ta biñu joxe asobi ci bir asobi la fajar jox est ce que dañu nek da julli julli non salatul khawf wi man nañ ko julli mais ci ay condition dafa am condition yo xamne salatul khawf sax man ko julli lolu mo tax ñom ñu julli won ko après fajar même boudé né lolu nonou dinañ ci ñew din salatul khawf ndax salatul khawf gisoon nañ ay bi neewon ci suratul nisa wa idha kunta fihim fa aqamt lahum as-salah faltaqum ta'ifatan minhum ma'aka wa ya'khudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatan ukhra ila akhir al-ayah moy ne aya bobu nek ci suratul nisa di aya 102 bon rek la won lolou salatul khawf mais lolou dañ nan la lolou nonou dafa am benen aya bu ñew dal di koy motali nan lañuy julle salatul khawf moy woné ne miñu koy julle mais yane façon naka lañ koy julle est ce que damay taxaw damay tok wala damay julle comme normal wala lan lolou dafa am benen aya bu nek suratul baqara bu ñew compléter lolou to lolou dinañ ko tuddu legi legi dañu nan legi moy li moy waxu wajum hur ñom dañ ne affaire bi amon na ga xare taxone yonent xare sa sam xare ye taxone mu yexi julli bi mais lolou amatu après ndax lan dañ ko mansukhal ta salatul khawf moko nasaxal dim wacce imam al hafid ibn kathir nak bimu ënde lol wax wa jumhur bimu wax ne ta bokko na ci ñom imam ash-shafi'i rahmatullah alayhi mune wa hada wax gi nak wa huwa mushkil wa huwa jumhur bi ni wax la jo xamne bu problematic la wax la jo xamne dal jarna setat wax la jo xamantene ni sa croche ñu ko wal tax mun fa inna ibn ishaq wa jama'atan dhahabu ila anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla salatul khawf bi'usman وقد ذكر ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق فالله أعلم من داخ إمام ابن إسحاق مbolo تي بوروم خام خامي دانيو نه يورنتي ما عليه الصلاه والسلام مونغي جولي صلاه الخوف عثمان من تا إمام ابن إسحاق موم دا فا تودينا عثمان موم ابا خندق لا وون waye pire moy dane zatur riqa'i moy xare biñu gisone ba pare mom avant khandak la won mais kon legui lan la xew xew bo xamne salatul khawfi amone ñentelu at bi ñew bi nasaxal lu am 5e mané bi loro imam al-hafi moy li wax sank rek imam al-hafi ibn kasir no problème kon en tout cas lool rek le won nañ ko moy ne li gina deuguer moy waxu ñom imam al ibn ishaq kene salatul khawf ci ñentelu at bi la woon du après khaybar du lolu du après khandaq tamit moy amna avant khandaq la amone voilà o jamono joj nak niñ ci ne waxon nañ lan li taxone wa jumhur do waxe nonu ta tamit ak fiñ ko tewon mais yoy yeb walillahi alhamdul min na gisoon nañ niñ ci tonto ak tamit li nga xamne moy li dina deugere inshallah moy waxu ñoo imam ibn saq ak ñi and ak mom ke ne salatul khawf jamono ji fekkon nañu ñu dal di koy yona legi kon ñaarelu tax taxago presque mok bele yem legi ñom nak dañ ci dugulaton ke ne lool nak fofu la yem après bi salatul khawf wacce ginaaw gi légi ba légui ci taxtax bi ñettel bi lan motax yonentima lay sar sar yeexa julli asr wa ak yeneeni ba seen waxtu wessu am ñu ne ci borom xam xam rahmatullah alayhim kene lolu nonu ndax dañ dako faté taxone dañu faté won julli xare bi la nekkon ba faté julli mo leen préoccupé won bañ faté imam al hafid ibn kathir ne fo wa mushkil ne momit comme beule rek jarna setat wax la jo xamne du problematique la ci jarna setat waaw jarna setat wax ji de ndax iz yab'udu an yaqa hadha min jam'in kabir ma'a shiddati hirsihim 'ala al muhafazati 'ala al salah كيف وقد روي انهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء امام الحافظ ابن كثير ملي واخجي كني لي تخون موي دنجو فاتي واخجي سوري ولاك بي ويسو بين دنجو نساخال ابري ب لي ني دسنا وي جارنا سيتا لا لوتخ مني كوم نيم كو واخي نين تي شراحو صحيح امام مسلم من داخ دا فا سوري لول مbolo mu tonon sahaba yoy parmi sayyidul bashar radi alayhi wassalatu wassalam radiyallahu anhum ñom ñep ak niñu bare won ñu fatte ko non ñu fatte julli mu ne lol lan la meena nekke ak niñu xame won seenu taru tar gi ñu taron ci xeur di samonté di sax di def julli ci sen waxtu di ko respecté ak yoy mo muné wa mais aver bi mais lan sax la mëna nekk té ñoom amna bénn ci bési nénañu ñoom dañoo faté bu doy ñu né dañoo faté jour faté tax jullu wuñ tisbar ta qusan timis ba heureu gé lool lepp ñu faté ko lool mom mom c'est invraisemblable kon loolu moy benen wax bi lolou moy benen wax bi ken li taxone moy dañu ko faté ah waye li yene deuguer nak ci li lepp inshallah li yene deuguer inshallah ci li lepp moy faté wu ko won تاي نانت ما يسا سام دنا شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر نيوم دانيو بري اوكيبي كوم سي تيرم بوو داي واني ني نيوم دو فاتي واخول ني نيوم فات دانيو فاتي وايي داني شغلونا موي نيوم لو فيت كنيو اكولي songuñu songu tarmi ay heure heure lolo tax ba julluñu takusa lolu inshallah moy li gina deuguer kené li tax moy xaré bé taxone ngana ma ha yaw nak gis nga bes bo fi notalé lol ba paré notal né ghazwatul zatul riqan fa la salatul khawf amon nga fokk né do tontu ah di nga tontu fié mu né légui yaw lan ngay tontu ñom imam shafi'i rahmatullah alayhi wa jumhur ñom liñu wax nak ya li wax moy ne lolou lañ la ne lolou inshallah le ko guna no dañ nan la khol hadith imam abu sa'id al khudri rahmatullah alayhi moy moñuy departager mu nek ci musnad imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi nako non imam an-nasa'i solo nako ñom ñepp di sanadin sahih ci sanad bo xamne bu wër la imam ahmad ibn hanbal di borom ngir bi mona hadathana yazid wa hajjaj munene tolina ñu yazama serinde yazid ne tolina ñu serinde yazid ak hajjaj qala ñom ñaar neenañu hadathana ne tolina ñu ibn abi zib ibn abi zib bo abdu bakon ci borom xam xam medina yi jamono imam malik anil maqbur yi rahmatullahi alayhi mujal ci al maqbur mom mujal ci kan wone imam al maqbur yanaba an abdurrahman ibn abi sa'id al khudri mujal ci sayyidina abu sa'id abdurrahman di domi abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala an ali abi sa'id عن أبيه عبد الرحمن جلي كي بايام دي كان دي أبو سعيد سعد بن معاري الأنصاري سعد بن سنان ابن مالك الأنصاري دي أبو سعيد الخدري مونة خلال سيدنا أبو سعيد لمين يتل مونة حبسنا يوم الخندق تجنا نتا حديث بي جزون ننكو بقون ننكين سيتي مونة دانيو تج موي خاربي دانيو تج يوم الخندق hatta dhahaba hawiyun min al-layl ba den dok ci guddigi dal di jalla fek hatta kufina ba ni nga xamne nak ñu ne ba bi guddigi ben dok ci guddigi jalle ci la suñu borom dal di fegal li nga xamne moy aso wu yeferi mune ci la suñu borom wacce wa dhalika qawlu mun lolu la suñu borom di wax ci aya bobu wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khayran wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza suratul azab aya 25 lo gisom nañu muné yonentou allah sarsan dal di wo sayna bilal mu noddu après mu iqam ñu julli tisbar comme ni ngi doon julli ci waxtu yi ginaaw mu iqam noddu mu iqam ñu julle asr takusan comme ñu ko doon julle ginaaw mu julle maghrib timis comme ñu ko doon julle ginaaw gi mu waxat ko mu iqamat mu julle isha di tis di ge comme ñu ko doon julle imam al hafiz imam abu sa'id al khudri mu ne wa zalika qabla an yunzala ta li mu ngi xewon la ta ñuy wacce lan fa in khiftum farijalan aw rukbana mune wa in khiftum suñu borom moy aya bi nek suratul baqara moy aya 239 suñu borom ne moy aya bi nan hafizu ala salawati was salati al wusta وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون موي آية بوبو نونو فوف يونتي باي سا سونو بوروم دا فا واتي موي واخ دي امام لي مو نيو ديبارتاج nini moy départager li nga xamné moy masala bi kené waxu ñom imam ibne sa kené salatul khawf amona ama woon yeb waxon nang ko mais moy li mushkil la moy li dafa indi ben leunt lay indi kené ha tontu ne ndax gis ngeen fi li wa jumhur li ñu wax dafa leer leg li la imam abu sa'id al khudri dané log lata li ni moy xandak bi ni ak ni biñu 4 julli yoy 3 julli rawe ndax 4ème bi rawulen ndax geela won euro geela ta ñu ngi ci won ñu julli ci tisbar ta kusan tis fay len ci waxtu bobu ge mu ne lol dafa xewon lata muy wacc fa in khiftum bu ngeen ragale farijalan na ngeen julli di dox ak seen tank aw rukbanan wala ngeen war bo xam seen fas ngeen yo seen char de combat ngeen nek seen avion de chasse ngeen nek ngeen julli pa ay nañ baye bëkki non lool motax non yoy dinañ ci ñëwa après inshallah mune nak fa ila amintum bu ngeen démé nak ba nek nak ci sécurité nak sécurité bi ñëwaat mune nak bu boba fadhkurullah voilà na ngeen julli nangen julli kama allamakum ma lam takunu ta'lamu comme ni nga xamantene ni mom ngeen doon julle moy de len julli comme ngeen doon julle ta normal ken du nek ta normal man damay voyage nek ci bus allo mais man na julli wala oustaz man de dama wara joge xombal wara dem dakar mais takusan bi ci yoon bi lamay fek ta balama ag timis do est ce man na julli ci auto bi réponse dede man da ne kan du julli ci auto bi lota man nga wacc chauffeur bi du ko nangou lolou nga xaar benen nga xol noy def moy nga fexé sa horaire yi ngay voyage da koy set waw julli ci auto bi lolou man da ne ta nga wara taxaw man na def yeb dede lolou legui nak nga ne ma ha légi yow da wax chauffeur bi mu may la waw légi nak boudé né yow lol la dal fékkone yow mu dal la nga lan ngay def da nga nan ko may ma bu bañé nak wa légi bu bañé nak ñu né la wa bu bañé bañ premièrement dañ nan la bu ëllégé mom la nga sét heure yi ngay voyage lol moy bu ñëk deuxième boudé bañ na bañ nga xamné yow fi fi mbiri bo julul timis wessu gé timis jot ci yoon bi ci kaw lolou lañ nan la nak lolou lañ nan la légui da ngay julli mais bo julli noy def damay tok del li nga mëna def comme bo doon julli normal yépp taxaw bek seug de sudot bek lepp boko mané def ci auto bi dang ko fay def boko manul yi nga manul rek ngay def waw lolou bok avion be yow premièrement dañ nan la del tan heure yi ngay voyage yow lan motax ngay jënd bi heure yoy ben nak boudé yow leer la lega yow avion bi mom par exemple ngane wa man djelna samay matuay sauf que le problème mais sunu avion bi dafa am retard man j'avais tout calculé normalement takusan wala yoy waron na ma fek la timis di jot ma ag meuna julli fama dem mais sauf que problème bi dañu am retard ci aéroport bi légui nan lay def kon na bayyi ba ag feul julli de ken dula xaar lo ci bir avion bi ngay julli bo julli tamit c'est pareil yi ga mana def yeb comme bo julli normal taxaw dang koy bam dess boudé dañuy jaar zone de turbulence ñu né na ñepp tok voilà que né par force ñepp tok 30 minutes lay durer té yow 30 minutes yoyu boko xaré timis jot bu boba dañ nan la kon togal nga julli bo togé nak yi ngay seug yi ngay don rukoo yé yoyep dang koy ay seug nga koy def bo waré rukoo seug waye bo sujjon nga gina seug bu gina ki lool bu gina sori bo gina soufé li nga xamné moy bi symboliser rukoo sino burul lool da ngay taxaw légui non taxaw mais gaay dañ may gis après mais say am obi say man na taxaw tabi mais dañ nan la mais après owe le problème mais gaay dañ la gis yow do len gis ñu tok fé ñi di fo ñi di def nakasadul non yow dala est ce ñom xol nañ la hein bo gisé ap koumul bu tok fé mom ñepp diko gis muy def nako solo non ci kanam ñep yow da la déranger wala est ce mom xalaat na nan gaay muy gis mom muy moy yalla faale wu ko yow ngay jaamu yalla nan sama yon nan dañ may gis mais nga julli après lan lañ la manal soit gaay ne la bu fi julli budé cabine bi gaay ñono la bu fi mais dara té lo sax kenn dula ko wax lolay appréhension rek lo yo am la yo japp ne yo appréhendé nan peut-être ni lay démé yo ya ko fo yi nga mana def yepp ti taxaw tok ruko yepp ngay def yi nga manul rek ngay tok voilà legui nak motax moy ay bi lol lay wax wa idha amantum moy newe nak periode d'insécurité de guerre bu tar nga xamne yeen manu ngeen julli normal li ngeen def to lol gisoon nañ ko sahaba bob nga xamne kero bi ko nante maalay sa samne demal nga rayal ma diw mais bam demé dafa ñew djégé ko takku sa djé mu leer ko ne tém mu wéfu mais bi mi koy ciupsi lay julli di dox di julli ndax lan moy farijalan fa in khiftum bo ngeen né ci période d'insécurité farijalan julli len di dox aw rukbanan wala ngeen wa légi ngana ma wa légi yow lu lo andi won man ni hadith imam abu sa'id al-khudri bi mo jendi dané li ni xandax bi li ni mu ngi xewon julli yi ñu def ni yeb la tax ay bi di wañ ngana ma mé taxaw ay bi ni ak salatul khawfi man la bokkuñ sax sar bu ne salatul khawfi suratul nisa yi wax ay 102 bi suratul baqara la aya 139 ta aya bob gis nga aya bob num commence hafizu nari aya hafizu ala salawati was salati rusta wa qumu lillahi qanitin fa in qiftum farijalan aw rukbana ba aya bi jeex ala gis nga nak aya bi ni mais deggal imam ibn al-jawzi wax Imam Ibn al-Jawzi qui zadul masir fi ilm al-tafsir. Imam Imam Ibn al-Jawzi. Mune. Qila. Inna hadhi al-aya nazalat ba'da allati fi surat al-Nisa. لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله وإن كنتم فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة موسى آية موخن سانك موسى دو سورة النساء من ثم نزلت هذه الآية فإن خفتم أي خوفا أشد من ذلك ولا خوفا أشد وأشد من ذلك فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم Mone Imam Ibn al-Jawzi Mone Nienen kene aya bi ni nek ci suratul baqara après salatul khawf sar bi wax aya bi wax ci salatul khawf après la wacc waw mune ci aya bi ni wa in khiftum fa in khiftum bi nek suratul baqara ni dalen di wax ne ah bu ngeen newe ci titange mu ne tax salatul khawf fof décrire na len buñu ne ci insécurité jamono titange nan lañuy julé mais nak aya bi ni fa in khiftum bi moy tar titange yi dafa gina tar fi ndax salatul khawf da nga won gis ne malgré lool doon nañ mëna taw gisoon nañ koy defé ak yoy façon yek lool mom gisoon nañ ko walilahi alhamdulillah minna yaronte bayu sahab sam taxaw ci kanam ti moy ci façon yi ñen ñu def ñaari range ci ginnawam ñen ñi ñom ñepp ñu taxawando bu ñuy segge ñe taxaw di leen xaar di yor seen arme ngir mëna ngir non bi du leen mëna songu xam nga lolu moy moy ne titange la mais kanam melul ni comme xam tax bi ak façon bu melni nga xamne lolu sa da fe man da am moy yaw nge nek fi di ranger yoy man la nek tellement accurate dañ leena accurate bu baax ta lol la a cheikh al bouti waxot ke ne mbir mi ne taxone kero xandax julli wuju moy ne kafer bi dafa rata tat yi dafa taron xare bi dafa taron ba mamuñu sanni wante xejje ak flèche yi dafa taron ba amuñu possibilité di julli modda imam ibn al jawzi rahmatullah alayhi ci zadul masir mune fi nak aya bi ni dafa wutek salatul khawf mom day wax thumma nazalat hadi al aya wax len nak ken li khawfan ashad min dal decrire len bu len da ngena nek nak ki periode d'insécurité bu gina tar bima le decrire non ci salatul khawf munafa sallu julilan 'inda al musayafati bu ngeen di chorantay jasi ak noni moy lol tay ngeen taxaw jamarlo noni ne fe ngeen ne fi ngeen di dorantay bal pan pan julli jot legi waxtu mi wessu mais da ngay julli di dori bal waw nan la julle fa in khiftu fa rijana ma rukmana bo ngeen nekke ci lol amul motax ye pe pe pe pe modda nak sérieux problème xewna sérieux problème xewna moy imaginer ta lolou masala wobu nñ ci ñew ta nak o deug deug motax wax wa jamaahirul ulama ci masala bobu ñoo ñu wara gis bokku na ci ñu wara gis dinañ ñew buñ ci aggé mais mu deugër lool ndax moy xol fo xamné yow sa bakkan mo nek en jeu ñi yor ay pistolet laser ay mété laser ay kalash yu bax ay AK-40 xawma nan lañ koy tuddé ay famas yeyila yaw nga yor ngeen timante ku nek de dor dolay ki ñu na la julil nan la julé bu ngeen tité farija lan da ngay dox di wengalu di laqatu ci ginnaw bokal e garab yeek yoyu ngir fenté ci nonu di julli Allahu akbar li nga man ngay def pa di sujot sujot bo sujoté waji pet sa bop de dedet faib teftum du ngeen tite titange gu reuy non farijanam julli len di dox aw rukbana waw julli len di dox wala ngeen war kon loona kon faya khiftum bu ngeen tite titange gu reuy lolou na ngeen def lolou nga xamne mom lañ len wax kon loona moy non ngay def awruk banan wala nga war awruk banan bu doy tay moy ngay yor sa char di bombarder mu leer na operation bi yow bo demé mission bi avion bi fi meuna décoller ngir nga sanni ji ay bombe feulé ndax lég lég deuk ba deuk lay doon nga traverser ay ki aérien yu bari ngir dem operation ñëwaat mu leer na bo demé ba ñëwaat julli wessu ci biir avion bi ngay jullé damay bayyi ki bi volant bi di ki da ngay dede Allahu akbar ndax nga ne ma mais du concentré won ñu na la concentration du farata ji julli bu doon farata le ci julli sama façon gi yeb sey du julli du bax Allahu musta'an concentration bu doon farata ji julli man de sama julli du bax te yaakaruma ne man wit na ci voilà moy du farata ci julli xam nga ne mosku tim say non ngeen di dorantey bal koku concentré wul ma ja'ala Allah li rajulaini fi ma ja'ala Allah bur yalla defalul ben goor ñaari xol ci ben fi jew fi ci deñum ci biram mu defal ko fi ñaari xol de waaw kon lol la motax kon imam sa'id abu sa'id al-khudri kon imam al-hasib imam ibn al-jawzi mune lolou kon nenañu kon lolou dal di li li day wone ne fayn khiftu moy day ñew di compléter salatul khawf ndax lele titangel go xamne malgré tout doon ngeen man na sax di sapé way julli alors que bi peccu xogi dafa démé no xamne manu ngeena sax nek fi di sappé ko julli na né ndé am imam ku nek na nga jullé la nga man waaw Allah fa sallu 'inda al-musayafati kayfa qadar julli len bu ngeen di choranté jasi di sananté xéj yi di doranté bal yi kayfa qadar tum di larganté bombu yi ni ngeen ko mané Allahu akbar julli forma de subhanallah motax as-salatu dal yonentou bi alayhi salatu sabr imadul din deug deug moy keno gi tey dina faman aqamaha ku ko taxawal faqad aqama din koku dine ji la taxaw way ku ko nenal sanku faale wo topotoko topotowuko mom dal ay neram ay humeuram rek lay top bu ko nexe julli bu ko nakare mu ba koku de fi problem koku fi problem mo ngi ci problem bo xamantene ni bu graw graw koku mom fi mo ngi ci peggu safara la taxaw wal a'yad billah bu ko bur yalla dimbali won dina fa duggu la mahala kon moy gis nga nim amé importance légi kon suñu mas arabi lolu la kon li taxone moy né xaré bi ni mu démé won tar taray bi ak fongu gu maggu ku tar ni lolu taxone yenen taw Allah sa dal li yexé affaire bi mais du né dako faté té tamit man su xolu ñuko lolu té lolu motax sahaba ay radiyallahu anhu dal likoy def après légi buñu gisé lolu kon mas ala bobu mo doon bu ñëkk bi deuxième bi moy balegi ci masala julli wa legi moy naka lañuy fayé ay julli wa jo xamné julliwul tisbar julliwul takusan wala djulewul timis djulewul ge fajar la fatale ko meri wala fajar muy ko sagal wara fay djuli numuy def koku non lay def laaj bi moy lan moy est-ce que koku nonu buy fay djuli xamné mo téw mo priorité wala dit moy est-ce que nañ jël exemple wa jo xamantene ni julliwul takusan mo xam da ko faté wala moko tay légui timis jot mu fatalé ko boudé ki faté timis tamna mais légui est-ce que mom takusan bi lay ñëk julli ba paré dooru julli timis wala day julli timis ndax mom la wax tom jot ké mom wésu na ba paré après mu dal dikoy fay lolou moy laaj bi ah bañ nan la wa jumhur ulama dañ ne lolou dafa war ñom dañ ne dafa war jumhur dañu ne dafa war ñu dal dikoy tégalé moy ko xamné tisbar dako raw takusan timis ba geejot wala tisbar raw ko attakusan mu fatale ko timis moy même boudé julli jotna timis limi julli day julli tisbar ak takusan ba pare ta lolou lu war la lolou la wa jumhur wax ah mais lolou moy waji bien sûr fakk mu fatale ko affaire bi ndax boudé dafa julli timis ba pare do ko fatale ko lolou benen masala la wa yow boné affaire bi dafa war ñu tégalé ko légui mom mu julli timis ba pare fatale ko ni mais man julli won takusan est ce que légui day julli takusan ba pare julli wat timis lolou benen laaj la bu bokul ak bi masala bobu bokul ak bi légui nañ wax tamit wax yi comme que né lañ wa jumhur lolou lañ wax wa jumhur lol lañ wax legi kan mo wax lenen imam shafi'i imam shafi'i rahmatullah alayhi mom mune lolou war mo non du lo xamne lu war la nga teyale non lolou non mo dafa japp ne lolu non waru xam nga ki la ne dafa war kon moy lan moy boudé né yow dang ko tay jaawalé djulli timis ba paré bëgg djulli yele dañ nana non non lele dafa war nga tégalé ko kon tégalé ko moy da ngay djulli tisbar takusan do ci timis imam shafi'i dañé doono ku djulli timis ba paré amone bor yo xamné takusan ak tisbar man nga djulli timis ba paré do ko def ah waye li gina deuguer moy wax wa jumhur ndax lan hadith yi ñu gis yonnentiba alayhi salatu wasalam numu def yonnentiba alayhi salatu wasalam tay khandaq bi ñu nek lan la def dafa mais dafa julli nan lañ julle e da leena tegal bimu leen faati mais heure biñ ko rawé heure ge julli wul ge ba pare han ta ge jotol na dafa julli tisba takusan tisba activist imam shafi'i ne dem lolou dagn ko sopu kess mais lolou war mais dagn na en tout cas ci bisi limi woné dal yaronti mala sah sah lolou la def te lolou moy li gina deugal inshallah ah legui nga ñew legui yow ñewul am nga lo fi wax masala bo fi wax sank am nga masala bo fi wax sank ni kene wa legui budene nak da julli timis manela xaar kay mo traiter l'affaire moy li eh moy ne me legui budé da faté né dafa mom dafa am julli bu ko bu mu faté mais comme mu faté takusan ci kaw ñi né timis dafa gatt euro timis dafa xat ci kaw ñi nité comme lool moy en tout cas mazhabu li dina siwu ci mazhabu maliki lolu dañu ubbe que ne théorie timis dafa dat lolu gisone nañ bañuy wax affaire waxtu yi que ne li gina deuguer moy timis waxtom dafa yaatu pa dafa gatt comme non rek ñukoy teunké ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi gina yaatu lolu comme li wa jumhur wax légui yow nañu jël budene man waxtu dama fatte takusan way julli bi ci teggu moy timista dafa gatt dafa xat wala bok man bima koy fatale ko meme budene ci ñi japp ni timis dafa guddu dafa yaako mais dama dem ta frontière timis wessu ta la fatale ko ke ne man julli wu ma takusan wa legi nan lay def hein moy ne est ce bu boba damay julli quand même takusan fay takusan bi même bu leene julli timis bobu day wessu leer na ma buma ko fayé julli moy heure timis jeex ma dugg ci gué est ce lool lay def wala bok dama nan a kon nak comme ko lool la mir mi xatna ba buma fi naré fay bi ñëk waxtu wi ma nek damay raw ma commencer bi feñ bi nga xamné mo tew wala bok dañ koy tan lo ne ko bo lo ci def baxna imam malik rahmatullah alayhi mom mo waxu mom dafa and ak hypothèse bu neub moy lolu non liñ joxe ko mom dañ lolu ngay def moy ne ko ko xamné frontière waxtu timis par exemple wala sax muy takusan nga ñew fatelé ko né yow takusan nga xamné takusan bi yow bi ngay fatelé ko yow jull takusan jullé goko ba timis di waju do mu lé bo fi jullé ñetti rakka kessé te takusan ñent la timis jo yow nga fatelé ko la tagay kambar ke ni meun jullu mata tisbar imam malik rahmatullah alayh dañ da ngay julli bu boba tisbar ngay julli même bu déné waxtu wi ñi nga nek bu takusan day wessu lool ngay julli mom lool wax wa im kharaja waqtu wa mem budene waqtu khare ki bobu julli bobu non day wessu yaw non ngay def moy da ngay fay affaire bi da ngay julli bu ñeuk bi dooru julli deuxième bi ndax bobu at tartib dafa nek lo xamne comme ni ñew ci hadith yi dafa nek lu prioritaire ci mom ah waye ku melni shafi'iyye yek ak wa hanafiyye wa ahlul kufa ak ñoo ñom dañu ne rahmatullah alay day commencer comme que waxtu wi xatna ba mu fi naré fay beul bi waxtu wi genn non day julli ki bien non day julli waxtu wi mu nek lay julli ndax day wessu inna as-salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta ta li ni moy ne gay buñu ko julul bo julul bi be day raw tabe khasna raw bi nak waxtom jotna tan li wa ci dess mano fi julli lenen ludul mu wessu kon na ngay julli bi do ra fay bele mo da ngay julli timis après nga fay takusan ñettel bi nak ñu ne dañuy tan moy bo ci dess baxma lolu la imam ashab wax bokku ci maliki yi imam qadi iyad muné waye tartib bi ñuy wax naan dang koy comme ci maliki rahmatullahi ak ñooñu wa jumhur en general seen wax moy lolu ke ne ñoo moy dang fay giso hanafiya yi ñoo niñ duwel moy bu ne waxtu julli bi jox dafa xat walla buñ koy fatale ko waxto tuti mu jeex bu boba lañ nan la ha bu boba nak da ngay julli bi te lolu mok imam ash-shafi'i ñom ñoo ci and wax ma shafi'i du façon comme comme mu yaato mu ñaka yaato ci yem mom neena bi man nga julli bu legi après nga fay yeneen yi tartib bobu dañ ko sopp kesse legi nak alors que hanafiya yi moy bu re dafa yaatu lolu mom ñom tartib dang koy top tale legi imam al-qadi iyad moné li nga xamné nak moy fi le wouté bi nek moy boudé julli bari wul comme ko xamné ay 24 heures julli ay ñent julli wala yoyu lolo tax ñuy wax ci li ni waye mu né waye lér na boudé né dafa bari lolu mom amul wouté na comme ko xamné julli mom 2 semaines ngi julli 2 semaines la wara fay julli 1 semaine la wara fay non kokou c'est sûr que kokou dañ nan ko wal julli 3 jours dañ nan ko julli bi bi heure bi jot ni julli bobu ngay jikke voilà mune lol amul woute que ne day commencer bi nga xamne mo tew voilà waye nak après nak dañu woute nak wa legui lan lañuy xamé ne julli yu bari na am bari wu ñen ñi ne moy 24 heures julli moy bu reene yow li la raw 24 heures la bu boba boy fay nga fatale ko ci suma ga julli bobu nonou bi tew mom moy prioritaire après nga doora fay yele voilà am ñu né no moy ñent julli wala am ñu né ñent julli lool wuté la wala en tout cas moy dal 24 heures man nañu japp 24 heures yi kené boudé yaw lila raw ci julli moy julli yépp julli bës bi nga fatelo ko susu bëgg fajar nga fatelo ko ni mi man dem julli wo ben julli fajar jot non julli fajar ngay jëk julli après nga doora fay yele inshallah taala légui kon buñu gisé lool légi nak mu déssé ñu ba légui ci façon fay bi ak mais yow mais man bu may fay julli do xamné dama raw fekk ma voyage won imagine ma voyage won warona wañi man dama don wañi mais dafa am sauf que mais man wañi na timis ak takku ci no ki non tudu ge wañi na ko ndax timis kan duko wañi ak fajar tisbar wañi na ko takusan nak man dama fatte julli wumako ba ñibbi sina sama keur wa legi est ce que bu may fay julli bobu dama koy fay comme si ku nekkon comme ku voyage wul comme que man bima koy fatale ku ñibbi sina est ce que ñent lay julli wala damay japp ne buma koy fay damay fay comme si ñaar la doon julli hein lolu imam malikiyyi nako non hanafiyyi rahmatullah alayhi wax la tamit buñu jele ci shafi'iyyi bu shafi'iyyi di wax ta lolu la imam abu sa'ur wax ak imam ibn al munzir rahmatullah alayhi dañ ne façon fay bo moy yow nga faté julli safar moy nga tukki bo xamné man nga ci wañi julli mais yow nga fatiko nga faté julli bob est ce que buma ñibisé ci sama dëkk bi ñibisé wat nga xamné légui mom jeex na damay julli normal julli tisbar ñent takusan ñent ge ñent mais est ce que légui takusan ba faté won ta buma koy faté manon nako wañi fofa mais dama ko faté won buma koy fay numay fay hanafiyye yi malikiyye yi wax tamit ci buñ jëlé ci yenn ci shafi'i yi ta moy waxu imam abu thawr ak imam ibn munzir rahmatullah alayhim ñu ne yaw dal nang ko don fay nang ko don na julé moy deele won bang koy bam lay fat bang koy faté deele won de nga don julli nga façon yene julé yoy boy fay fi même boudé yaangi sa keur julli de ngay fay waaw ndax al qadaa day nek ala wifq al ada voilà ko nang ko don jotale bo don yow dang ko julli won boba boko faté won de nga don julli ta amon nga ci droit yaw non nga koy julle hanafiya yi mom do façon waxon nañ la ne ñom julli waji julli ci tukki ñom gisoon ni lañu jappone affaire bobu farata la waye ñu ci man di deme kon shafi mali hanafiya yi shafi'i non hanafiya yi malike yi wax buñu jele ci tam ci shafi'i yi ak wax la ci shafi'i yi wax la ci shafi'i yi ak waxu imam abu sawr imam ibn munzir rahmatullah ñom ñum dañ ne nak julli bi dal leen la bude ne yaw julli moy viseur sa tane man ma may tukki faté julli takusan sama keur bi may genn dem ba fo may tukki wara wañi est ce bobu ma fa julli na ge ba para fatal mais teud ne mais man tay julli ma takusan bi may genn keur gele legui numay def est ce dama am comme que man ci tukki la nek ta man na fe wañi fi legui sama takusan bok ñaar la koy julli non ñent ngay julli voilà lolo ha legui ñom nak kanta ñi ci def muy shafi'i yi hanabila yi moy li gëna dëgër ci shafi'i yi té lolu moy seen mazhab kone de moy né dal mbir yi lén la képp ko xamantene ni da ko faté bo ñëwé moy contraire lu ñé wax la ni nga koy fayé moy yaw fi nga nek moy ne yow ñent la ñaar la won feele ba ngay tukki nga fatale ko bi nga xamantene ni ci ngay bi nga fatale ko nga fatale ko bi nga xamantene ci nga ñibisi ñent ngay julli doto julli ñaar loolu la ñi nga xamantene ni mom la imam moy ngiru imam ash-shafi'i ta moy ngiru ni nga xamne moy hanabila yi rahmatullahi ala al-jami' kon lolou moy li nga xamantene ni moy li am ci wax yoyu inshallah taala lolu kon ah kon xamna tay dañuy yëm fofu xamna dañuy yëm fofu inshallah bi ni ñew ñu aggal ba legi ci masala yoyu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين